NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een olieraffinaderij in het zuidoosten van Rusland is brand uitgebroken na een droneaanval, meldt de regionale gouverneur. Volgens hem zijn er 2 gewonden. Oekraïne zou vannacht aanvallen hebben uitgevoerd op verschillende Russische regio's. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de nieuwe onderzeeërs die Nederland gaat bestellen. Vrijdag wordt beslist welke werf het gaat worden, maar alles wijst erop dat de voorkeur uitgaat naar een Frans bedrijf. U hoort het net Sven ook al zeggen. Onder meer de SGP is fel tegen. Als dit het wordt, vind ik het echt schandalig. Dan laat je gewoon je eigen Nederlandse industrie laat je helemaal zakken en geef je gewoon je techniek, je industrie, je werkgelegenheid allemaal weg aan de Fransen. Ja, dat kan niet waar zijn. Als je enigszins een beetje een nuchter verstand hebt, dan was het heel helder, dit moest naar Damesaap. Dat is een Nederlands-Zweedse combinatie, natuurlijk Nederlands-Zweeds. En dan hebben onze mensen hier in Nederland voor jaren werkgelegenheid, investeren we al die miljarden hier in Nederland. En iedere euro die hier investeert, die levert 1,25 euro op. En je verdient er ook nog gewoon geld aan. Het demissionaire kabinet mag de beslissing over de nieuwe onderzeeërs nog nemen, omdat het nog wel even duurt voordat er een nieuw kabinet is. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse staat op de internationale opsporingslijst van Interpol. Bouterse werd december vorig jaar veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel bij de decembermoorden in 1982. Hij moest zich melden bij justitie, maar is spoorloos. Honderden Britse jongeren zitten in WhatsApp-groepen waarin beelden worden gedeeld van dierenmishandelingen, meldt Sky News. Op de foto's en video's zijn dieren te zien die lijden of doodgaan nadat ze zijn beschoten met een katapult. ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 van Gorkum naar Breda staat een auto met pech. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder heb je 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag aan het einde van de middag debatteert de Tweede Kamer over die nieuwe onderzeeboten. Dus niet dat die er al zijn. Het kabinet heeft ook officieel nog geen beslissing genomen over de vraag wie ze mag gaan bouwen. Dat gebeurt vrijdag pas. Maar toch wil de Kamer praten, want de Telegraaf en RTL Nieuws melden gisteren al dat het verdict er is. De Fransen zouden het plecht hebben gewonnen. Dat wil zeggen de Naval Groep samen met het Nederlandse IHC uit Kinderdijk. SGP-leider Christoffer hoorde net bij het NOS Nieuws. Christoffer die moet zich vast hebben verslikt in zijn koffie gisteren toen hij dat nieuws vernam, want hij stond de afgelopen dagen op de bres en op de billboards langs de snelweg voor Damen. Dat samen met Zweden uit is op de orde. Vandaag het debat dus, aangevraagd door diezelfde Stoffer, met als titel debat over het bericht dat scheepsbouwer Damen een mega-order voor onderzeeboten dreigt mis te lopen. Ongebruikelijke titel. Ruben Brekelmans is buitenlandwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer en bij afwezigheid van zijn collega Silvio Erkens, de eigenlijke defensieman, vanmiddag ook woordvoerder onderzeeboten. Meneer Brekelmans, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u eigenlijk verstand van onderzeeboten? Nou, mijn overgrootopa die heeft op een onderzeeboot gevaren. Dus ik heb het DNA georven, maar ik ben geen specialist. Dat moet ik eerlijk toegeven. Nee, uw collega's wel in de Tweede Kamer die erover praten? Onze collega Silvio Erkens is al enige tijd defensiewoordvoerder, dus die heeft zich hier uitermate goed in verdiept. Ja, maar die is er niet. Maar ik bedoel de andere mensen die vanmiddag het woord voeren. Weten die alles en alle ins en outs van een onderzeeboot? Nee, kijk, uiteindelijk, als je ook ziet hoe Defensie deze beoordeling doet, daar hebben ze meerdere teams van experts hebben ze daarop ingezet, zowel van Defensie zelf als externe. Ja. Ja, en als Kamerlid kun je natuurlijk nooit diezelfde expertise hebben. Nee, waarom debatteert u er dan over vanmiddag? Nou, wat mij betreft is het debat ook ontijdig. Ik vind dat we, als het kabinet uiteindelijk het besluit heeft genomen en ook kan delen welke overwegingen aan de grondslag liggen, dat is het moment om hier het debat over te voeren. Dus wat mij betreft hadden we dit debat een paar weken later gevoerd. En dat gaan we ook nog doen overigens. Zeker, want er komt het natuurlijk nadat het kabinet officieel de beslissing heeft genomen. Komende vrijdag komt er alsnog weer een debat en misschien nog wel een paar. We moeten praten, meneer Erkens. Meneer Brekelmans, zo krijg je die verwarring. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, hoe is het met Silvio Erkens eigenlijk? Ik denk dat hij nog gaat slapen, want hij is in de Verenigde Staten deze week. Dus ik hoop dat hij nog niet wakker is. Goed. Toch een beetje vreemd debat vanmiddag, in alle eerlijkheid. Gaat het debat nou over onderzeeboten? Gaat het over Damen? Gaat het over een kabinetsbeslissing die we nog niet kennen? Gaat het over de defensieindustrie in zijn algemeenheid? Waar gaat het over? Nou, het gaat over een politiek statement dat de SGP wil maken. Kijk, uiteindelijk, ik vind de tegenstelling die geschetst wordt, die vind ik vals. In de zin dat wij als Kamer, wij ook als VVD, een heleboel partijen hebben gezegd, op welke partij de keuze ook valt, het is van belang dat de Nederlandse industrie daarin zwaar betrokken wordt. En het is belangrijk dat we ons niet eenzijdig afhankelijk maken van welk land dan ook, hè, wat wel strategische autonomie wordt genoemd. Dus dat is een wens die is breed, leeft hier in de Kamer. Die heeft het kabinet, als het goed is, ook meegenomen in het hele traject. En dat is het moment dat we daar ook het debat over hebben gevoerd, hoe belangrijk deze twee elementen zijn. Ja, en dan kun je niet een dag of twee dagen voordat deze beslissing valt, in één keer net doen alsof nu dit het moment is om het debat te voeren. Dat moeten we doen op het moment dat het besluit er ligt. En we ook kunnen zien hoe die belangrijke elementen zijn meegenomen. U bent demissionair coalitiepartij, zeg maar. Dus u hebt goed contact via de binnenlijn. Wie wordt het nou? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. Kijk, dit echt is niet? Echt een... Nee, dat weet ik echt niet. Het of is zegt echt u het niet, of mag u het nog niet zeggen? Ik weet het echt niet. Nee, dit is een traject wat echt geprobeerd is om dat op een onafhankelijke manier te doen. In de zin dat de criteria zijn opgesteld in debat met de Kamer. En vervolgens is het aan technici om daar en dan professionals om daar een inschatting over te maken. En dan komt uiteindelijk wordt het door de Kamer getoetst of dat die afweging goed is gemaakt. Maar in de tussentijd weet ik daar niet meer van dan dat u weet. Nee, nou goed, we weten allemaal dat de Telegraaf vorige week of de week daarvoor al kwam met het bericht dat alles wees op de Fransen die de orde zouden binnenslepen. Gisteren opnieuw RTL Nieuws ook met bronnen vanuit kringen rondom het kabinet. Met andere woorden, alles wijst wel in de richting van de Fransen. Zou u daarmee kunnen leven? Ja, dat ga ik uiteindelijk zien als dat besluit is gevallen en de volledige onderbouwing daarbij ligt en het kabinet ook heeft toegelicht hoe ze tot deze keuze is gekomen. Ja. Dat is nu echt te vroeg om dat politieke oordeel te vellen. En dat moeten we ook vandaag niet in een debat gaan doen. Nou, werden dat gaat gebeuren, want dat gaat Christoffer namelijk doen. We hoorden hem net in het nieuws bij Clemens Peters. Die zegt gewoon, het bestaat gewoon niet. Kan gewoon niet dat dame die orde niet krijgt. Punt uit. Ik weet niet of u wel eens op de snelweg rijdt, maar hij is daar in zijn volle glorie met een oranje onderzeeboot te bewonderen. Laat de Nederlandse defensieindustrie niet zinken. Ja, en dat ik vind ook dat we de Nederlandse defensieindustrie, dat we die op allerlei mogelijke manieren hier zwaar bij moeten betrekken. Daarom hebben wij ook als VVD hebben daar eerder allerlei moties voor ingediend. Die ook hebben opgeroepen wat de keuze ook wordt. De Nederlandse defensieindustrie moet hier een belangrijke rol in spelen, omdat dit natuurlijk een cruciale order is, zowel economisch, maar zeker ook voor onze veiligheid. Ja. Maar of dat op een goede manier uiteindelijk is gebeurd in de keuze die daarop valt, ja, dat kan de heer Stoffer nu ook nog niet inschatten. Dus dit zijn wat er nu gebeurt, dat zijn allemaal politieke statements meer voor de bühne. Laten we straks zorgvuldig kijken welke rol de Nederlandse defensieindustrie krijgt. En dat kunnen we op een later moment beoordelen. Maar ja, de Tweede Kamer is gewoon missionair, zoals dat heet. En debatteert vanmiddag. Stel nou dat die Stoffer een motie indient met de mededeling het moet damen worden. En die motie zou een meerderheid halen. Stel. Dan, ik verwacht het niet, overigens, dat die motie een meerderheid haalt. Want een meerderheid van de Kamer heeft zich zijn steun uitgesproken meerdere malen voor dit proces. Hè, waarin is gezegd, we gaan het bij drie partijen uitvragen. Ja. En eigenlijk hoe dat hele traject, wat jaren heeft geduurd, hoe dat nu doorlopen is. Dus ik weet dat er partijen waren zoals de SGP die daar kritisch op waren. Maar ik denk niet dat er nu een meerderheid zal zijn die in één keer dat hele traject overboord zal schuiven. Maar stel? Dan kom je in een heel ingewikkelde situatie terecht. Maar ik denk niet dat het. Ik denk niet dat het nodig is dat te speculeren, omdat ik daar geen meerderheid op verwacht. Nee, ooit toen de F-16 werd aangekocht, was het partijcongres van de Partij van de Arbeid tegen. En de toenmalige defensieminister zei: congressen kopen geen vliegtuigen. Kopen Tweede Kamerleden wel duikboten of onderzeeboten? Nee, Tweede Kamerleden kopen geen duikboten. Tweede Kamerleden controleren of het kabinet de juiste afweging heeft gemaakt. En of dat de professionals en de deskundigen die daar voor defensie en allerlei wetenschappelijke en technische partijen die daarbij betrokken zijn, of dat die de juiste afweging hebben gemaakt. Ja, is het zo dat het kabinet natuurlijk een speciale commissie in het leven heeft geroepen om hier al enige tijd naar te kijken. Met daarin, ik geloof, de minister-president, ongetwijfeld de staatssecretaris van Defensie, maar ook, als ik goed ben geïnformeerd, allerlei experts vanuit de krijgsmacht zelf en dan met name natuurlijk vanuit de onderzeedienst. Klopt, hè, tot zover? Dat zou goed kunnen. Ik weet niet precies welke personen daar allemaal in die ministeriële commissie zitten en of dat zij vast lid zijn of af en toe aanschuiven. Daar weet ik de details niet van. Maar in elk geval is die commissie bij mijn weten in het leven geroepen om te voorkomen dat de lobby van de ene of de andere kant de overhand zou kunnen krijgen of vat zou kunnen krijgen op dit proces. Hoe vaak bent u zelf belobbyd? Ik zelf niet zo vaak, want ik ben natuurlijk buitenlandwoordvoerder. Ja. Maar ik weet wel dat er ook richting Kamerleden en dat er een grote lobby ook de afgelopen jaren is geweest van alle partijen. Ja. Is dat ook de reden dat Silvio Erkers aan het bijkomen is in de Verenigde Staten? Nee, helemaal niet. Nee, dat staat daar helemaal los van. Nee, uiteindelijk, de verwachting was niet dat het debat deze week zou plaatsvinden. Nogmaals, het is een ontijdig debat. We moeten dat over een paar weken voeren. Ja. Goed, met andere woorden, maar goed, we weten allemaal, wij kunnen er hier ook over meepraten. Iedereen die zich met dit onderwerp bemoeit of er aandacht aan besteedt, in ons geval, wordt natuurlijk aan alle kanten belaagd door met name de Franse en de Nederlandse kant. De Duitsers zijn een beetje stil, maar goed, die komen in de berichtgeving ook eigenlijk bijna niet meer voor, hoewel ze daar heel veel ervaring hebben met het produceren van onderzeeboten. De beslissing valt dus vrijdag. Na bijna 10 jaar bakkeleien, stilstand, meningsverschillen, voortschrijdend inzicht, nou, welke termen je er ook op wil plakken. Is het dan als het kabinet de beslissing neemt vrijdag, is het dan een done deal? Klaar? Bestellen die handel en dan hebben we ze over 10 jaar? Nee, er komt al een technische briefing, ook een vertrouwelijke briefing, waarin het kabinet toelicht hoe ze tot deze keuze zijn gekomen. En dan is er daarna nog een Kamerdebat, waarin de Kamer ook kan uitspreken of dat die op een juiste manier is gemaakt. Mm. Kijk, ik zou nog wel willen benadrukken, de reden waarom dat hele traject zo is ingericht, is omdat er niet alleen vanwege de lobbyen van meerdere partijen, maar ook omdat er natuurlijk meerdere belangen spelen. Deze onderzeeboten zijn ook cruciaal voor onze veiligheid. We zien dat Rusland zich bijvoorbeeld als het gaat om onze infrastructuur onder zee, allerlei internetkabels die daar liggen, dat zij daar zeer actief in zijn. Dus wij hebben op de lange termijn hebben wij ook een hele goede boot nodig die betaalbaar is. Ja. En waarbij ook de Nederlandse industrie een hele belangrijke rol speelt. En waarbij we zorgen dat we als Nederland niet afhankelijk worden. Dus al die dingen die moeten afgewogen worden. Ja. En we gaan straks zien of dat het kabinet erin de juiste afweging heeft gemaakt. Juist. Nou goed, bij het aanschaffen van de defensiematerieel, neem de F-35 speelt ook altijd mee welke bewapening aan boord meegaat. En of de fabrikant van die wapens het eigenlijk wel zo leuk vindt om dat type wapen onder dat type wapensysteem te hangen. Dat was uiteindelijk ook een van de doorslaggevende redenen voor de F-35, namelijk onze kerntaak met Amerikaanse kernwapens. Ik lees dat er een gesprek is geweest op een ambassade waar de minister van Buitenlandse Zaken bij was met de inlichtingendiensten uit de Angelsaksische wereld. Die toch duidelijk hebben aangegeven, kopen Nederlands-Zweedse combinatie en geen Franse, want wij hebben toch moeite om onze wapens aan boord van een Franse duikboot of onderzeeboot te hijsen. Het zou kunnen. Ik was natuurlijk niet bij dat overleg, maar ik heb dat ook gelezen. Uiteindelijk zijn natuurlijk, omdat het zo'n grote orde betreft, die onderzeeboten zijn niet alleen gebruiken wij als Nederland, die gebruiken wij in NAVO-verband. Ja. En die gebruiken wij in maritieme missies die we ook doen met andere landen. En het VK is daar bijvoorbeeld een hele belangrijke partner in. Ja. Dus natuurlijk wordt daar over gesproken. Is dat wel een vraag die u vanmiddag wil stellen en waar u antwoord van de staatssecretaris uw partijgenoot overigens op wil hebben? Namelijk, klopt het dat de Britten, de Amerikanen, de Australiërs de moeite mee zouden hebben om hun wapens te combineren met een Frans wapensysteem? Nou, ik ga die vraag stellen op het moment dat de keuze is gemaakt. Want anders dan weet ik wat de staatssecretaris gaat zeggen. Namelijk, ik ga er niet op vooruit lopen. Ja. Maar het algemene punt dat u maakt is natuurlijk heel belangrijk. Kijk, we willen ook dat die onderzeeboten dat die op meerdere manieren inzetbaar zijn. En dat daar geavanceerde wapens en bijvoorbeeld die Tomahawk-raketten worden ook genoemd. Hè, die Amerikaanse wat meer lange afstandsraketten. Ja, ja, en welke optie het ook wordt, daar moet het wel ook, inderdaad, moeten dat soort wapens moeten daar ook op ingezet kunnen worden. Want dat is ook cruciaal ten opzichte van bijvoorbeeld de dreiging die Rusland op dit moment voor ons vormt. Juist. Nou, over die Russische dreiging gesproken. De Amerikanen, Amerikaanse journalisten en mensen uit de veiligheidshoek daar, die hebben toevallig deze week verschillende boeken gepresenteerd, waaruit blijkt dat in het najaar van 2022 het Witte Huis serieus rekening hield met nucleaire dreiging vanuit Moskou, vanuit Rusland. Overigens zei Poetin gisteren weer ergens dat hij natuurlijk in de hoogste staat van paraatheid staat, maar nooit van plan is geweest om kernwapens te gebruiken richting Oekraïne. Gelooft u dat trouwens? Dat geloof ik, dat hij dat niet van plan was en op dit moment is en ook niet zal gaan doen. Juist, dus was de Amerikaanse paniek in het najaar van 2022 voor niks? Nou, niet helemaal. Kijk, we moeten even teruggaan naar die tijd. Kijk, dat was in een periode dat Oekraïne in het offensief was. Mm. Dat Oekraïne grote gebieden had terugveroverd. Mm. Dat we ook dachten en meende dat Rusland enigszins in paniek raakte. En dat was eigenlijk de eerste keer dat Rusland op dat moment weer sinds de grootschalige invasie, dat zij daadwerkelijk ook dit soort uitingen deden. En toen hebben wij ook nog wel eens in een gesprek in dit programma hebben wij gesproken over als Rusland dat zou doen. Nou, in hun nucleaire doctrine zit ook bijvoorbeeld om dat op tactisch niveau in te zetten. Ja. Dus dat werd op dat moment werd daar wel serieuzer werd dat ontvangen. In breed, niet alleen door de Amerikanen, maar ook door Europa. Maar wat we nu inmiddels zien is, we zijn 1,5 jaar verder. En te pas en te onpas worden dit soort nucleaire dreigementen worden geuit. Mm. Ofwel door Poetin zelf, ofwel door rechterhanden van hem. En inmiddels weten we dat we dat soort dreigementen toch iets minder in paniek moeten raken op het moment dat hij dat ook daadwerkelijk doet. Ja, dat dus, hij die dreigementen uit. Dus anno 2024 neemt u ze met een korreltje zout? Nou, je moet ze nooit met een korreltje zout nemen. Alleen we zien nu ook dat dreigement, dat gebruikt Rusland en Poetin vooral om angst te zaaien, om verdeeldheid te zaaien. Mm. Om ons naar de onderhandelingstafel te bewegen. Om onze steun aan Oekraïne te ondermijnen. En dat moeten we niet doen. We moeten ons niet door dat soort dreigementen in paniek laten raken. Over Oekraïne gesproken, dat is dan morgen weer een gespreksonderwerp in de Kamer, waar het gaat over de oorlog daar. Daar is dan de minister-president ook weer bij, die nu onderweg is of inmiddels is aangekomen in Israël en Egypte om daar te praten over de humanitaire hulp in Gaza. Wat zou trouwens wat u betreft zijn boodschap moeten zijn daar vandaag? Aan het adres van bijvoorbeeld Benjamin Netanyahu, de premier van Israël? Zijn boodschap moet zijn dat er veel meer humanitaire hulp moet worden toegelaten. Ja. De boodschap moet zijn dat hij op dit moment geen grootschalig offensief richting Rafah moet uitvoeren. Want als dat gebeurt, dan zou de humanitaire ellende niet te overzien zijn. Ja. En dat er gewerkt moet worden natuurlijk aan een tijdelijk staakt het vuren. Ja. Waardoor ook de gijzelaars vrij kunnen komen. Als Israël een grondoffensief in Rafah zou beginnen, zou het dan de Nederlandse politieke steun verliezen? Nou, dat hangt er helemaal van af op welke manier dat gebeurt, in welke mate, op welke schaal. Dus ik ga niet daar een zwart-wit antwoord op geven. De minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd, dan zal dat grote politieke consequenties hebben. Zij heeft inderdaad gisteren in het debat gezegd, waar ik zelf ook aan deelnam, dat zal politieke gevolgen hebben. Wat die gevolgen precies zijn, hebben we het vanochtend ook weer over gehad, wil ze niet op vooruitlopen, ook niet eventueel speculeren over sancties. Nee, maar u op hebt dit er moment vast wel een idee bij. Nou, kijk, op dit moment is het vooral van belang om die boodschap heel duidelijk richting Netanyahu over te brengen. En daarom is de minister-president er op dit moment ook naartoe. Ja. Van start nu niet die grootschalige aanval, want dan komen we in een humanitaire catastrofe terecht. Ja. Die boodschap die moet duidelijk worden overgebracht. Ik denk dat het voor de positie van Nederland en de rol die wij als Nederland spelen nu niet zin heeft om te dreigen met allerlei wat-als-scenario's. Deze boodschap die moet duidelijk worden overgebracht. Ja, maar dan is het dus toch een soort van tot hier niet verder. Een wapenstilstand, acute wapenstilstand, zit ook in zijn loodgieterstas. Ja, het is een kleinere leren tas, maar goed. Heeft hij ook onder zijn arm meegenomen? Nee, kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat de Amerikanen doen. Kijk, wij kunnen als Nederland en ik als Tweede Kamerlid een hele grote broek aantrekken. Maar het gaat er uiteindelijk om, wat doet de Verenigde Staten in de VN-veiligheidsraad? Zij zijn altijd degene die Israël steunt. Ja. Wat betekent het voor de militaire steun die de Verenigde Staten aan Israël levert? En we hebben ook heel duidelijk de uitspraak van Biden gehoord, dat op dit moment een grootschalige aanval op Rafah, dat voor hem een rode lijn is. Ja. Maar volgens mij is het nu vooral belangrijk dat wij als Europeanen met de Verenigde Staten samen optrekken en proberen toe te werken aan een oplossing. Want zolang dat verder kan, heel veel geld is er niet. Er is een beetje geld vrijgekomen voor extra granaten weer voor de Oekraïners vanuit Washington. Maar het grote pakket van 60 miljard ligt daar nog altijd in een koelkast. En wordt geblokkeerd door de Republikeinen die inmiddels een officiële presidentskandidaat hebben, namelijk Donald Trump. Want hij heeft genoeg steun om daar de officiële kandidaat te worden. Dus het wordt nu definitief, zagen we ook al aankomen, maar een strijd tussen Biden en Trump. Met andere woorden, die Oekraïners die zitten nog steeds te wachten op geld en granaten. En zo rooskleurig ziet het er allemaal niet uit op het slagveld. En als het voorjaar aanbreekt en er komt geen verandering, is de kans toch echt best wel groot dat de Russen daar terreinwinst gaan boeken, lees ik overal. Klopt. De situatie ziet er heel slecht uit en u schetst het helemaal correct. Kijk, dat is wat mij betreft ook de belangrijke boodschap voor het debat van morgen. We zitten in een best wel pessimistisch scenario. En het is van belang dat we daar weer uitzien te komen. Dat we een plan maken waardoor we kunnen zeggen, over 2 jaar, 1 à 2 jaar, is Oekraïne weer in staat om de overhand te krijgen. Mm. En daarbij zullen we moeten leven met het feit dat de Amerikaanse steun, dat die niet gegarandeerd is. Dus dat betekent dat wij als Europese landen, dat wij veel meer zullen moeten doen. Dat wij onze militaire productie, dat we die massaal zullen moeten ophogen. Want anders blijven we in deze negatieve discussie blijven we zitten, zien we ook dat het moreel in Oekraïne omlaag gaat. Ja. En dat de verdeeldheid in het Westen toeneemt. En dat alle uitspraken komen van mensen als Macron die dan zeggen, we moeten mensen daar naartoe sturen. Nou, dat sloot hij niet uit. Dat is wat hij zei. En ik las toevallig in de Volkskrant vandaag een interview met een van de grote veiligheidsadviseurs op de achtergrond van verschillende Franse regeringen, zal ik maar zeggen. En die bestempelt het feit dat wij hebben uitgesloten om daar überhaupt met militairen naartoe te gaan als een grote fout. Dus een verkeerde rode lijn. Nou, volgens mij is het vooral verkeerd dat we nu op dit moment verdeeldheid laten zien. Dus je kunt op een gegeven moment als Westen zou je in theorie kunnen besluiten om Rusland af te schrikken. Ja. Van bepaalde opties, die sluiten we collectief niet uit. Ja. Maar wat je nu ziet is Macron die oppert dit. En vervolgens staan er 3-4 invloedrijke Westerse leiders klaar om te zeggen dat gaan we absoluut niet doen. Ja. Wat mij betreft leidt dat af van datgene wat we daadwerkelijk moeten doen. Ja, dus? Namelijk overschakelen op een oorlogseconomie en zorgen dat we veel meer wapens produceren. Maar vindt u dan ook dat wij als Nederland de optie moeten openhouden om desnoods boots on the ground naar Oekraïne te sturen? Ik vind dat de lijn die het kabinet nu heeft en die zegt van we gaan dat niet doen. Wij willen een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland willen we voorkomen. Ja. En dat betekent niet dat wij gaan meevechten of meedoen in Oekraïne. Dat vind ik een hele verstandige. Ja. Ik vind tegelijkertijd wel dat Nederland ook veel meer moet doen om eraan bij te dragen dat die militaire productie omhoog gaat en dat wij ook voldoen aan wat Oekraïne van ons vraagt. Ja, weet ik. Maar het gaat mij even om de manschap op de grond. Dus u zegt, ik ben het hier rigoureus oneens met de Franse president. De achterdeur die hij op een kier zet, moet wat mij betreft dicht blijven. Nou, ik vind dit niet het moment om deze discussie te voeren. Wij zijn daar heel duidelijk als Nederland en ook als VVD over geweest. We zijn bereid om massale steun te geven, maar we gaan niet militairen naar Oekraïne sturen. En ik vind dat we die lijn moeten vasthouden. Maar meneer Brekelmans, tegelijkertijd hebben we landen rondom Oekraïne die zich ook bedreigd voelen door de Russen. En die veiligheidsadviseur aan wie ik refereerde in de Volkskrant vandaag, die zegt ook, ja luister eens, dan is het moment dat er Oekraïne daar verliest, dan is een van de Baltische staten heel snel aan de beurt, of misschien wel Moldavië. En over Moldavië gesproken. U hebt met Jan Paternotte, uw collega van D66, onlangs een motie ingediend waarin u de regering verzoekt om een veiligheidssamenwerking met Moldavië tot stand te brengen. Ja, klopt. Die motie is vanochtend ingediend omdat we zien dat Rusland natuurlijk op meerdere borden schaakt. En dat doen ze ook richting Moldavië, waar het vooral meer een hybride karakter heeft. Maar welke veiligheid wilt u Moldavië dan geven? Nou, kijk, als het bijvoorbeeld gaat op cyberterrein, werken wij al heel nauw samen. We weten dat Moldavië heeft een heel beperkt leger, ook nog een ouderwets leger. Dus wij kunnen als Nederland en andere landen binnen de NAVO kunnen Moldavië ook helpen om dat leger om dat moderner te maken, om dat meer te laten Moldavië aansluiten gaan op de NAVO. Bewapenen? Nou, ik wil niet Moldavië gaan bewapenen. Nou, dat is toch wat u zegt. Als u zegt, wij gaan zorgen dat leger moderner wordt, dan gaat u dus zorgen dat leger wordt opgekalefaterd daar. Dat is toch een vorm van bewapenen? Nee, dat is niet de vorm van bewapenen. Kijk, wat ik zeg is dat Moldavië heeft nog een heel ouderwets leger. Zij zeggen ook, zouden wij moeilijk in staat zijn om onszelf tegen Rusland te verdedigen. Ja. Wat wij als Nederland kunnen doen is op al die brede terreinen, in brede zin in veiligheid, helpen om dat leger moderner te maken. En bijvoorbeeld op het terrein van cyber, dat doen we al. Dat we daar ook in adviseren. Ja. En als het bijvoorbeeld gaat om de aankoop van wapensystemen of wat dan ook, dat we ze helpen om ervoor te zorgen dat dat aansluit op de NAVO-standaarden. Dus u wilt een militair advies gaan geven? Onder andere, dat kan zijn, kan het gebied op cyber. De motie is heel breed geformuleerd, omdat we zien dat Moldavië een kwetsbaar land is. Hmm. Dat zij ook vragen om hulp en om ze daarbij te helpen. Maar dat zal een ander karakter hebben als dat van Oekraïne. We gaan niet massale wapens nu naar Moldavië sturen. Dat niet. Nou ja, kijk, als de Russen daar met tanks binnenrijden en u zorgt voor een firewall zodat de computer blijft werken, dat is misschien niet het eerste waar ze behoefte aan hebben daar. Rusland staat niet met tanks aan de grens met Moldavië op dit moment. Nee. En dat zie ik ook niet op korte termijn gebeuren. Laten we ook niet dat doemscenario schetsen, want dat is gewoon niet waar. Goed. Moeten we het nog over migratie hebben eigenlijk? Ja, dat wilt u altijd op het einde. Dat mag voor mij altijd. Ja, u bent ook asielwoordvoerder namelijk. Ja, ja. En we hebben nu al een paar dagen achter elkaar dat het COA het niet voor elkaar krijgt om het aantal aanmeldingen binnen de 2000 te houden in Ter Apel. Dus de portemonnee moet daar elke dag worden getrokken. Is dat bedrag van maximaal 1,5 miljoen niet inmiddels al gewoon lang en breed afgeschreven in de boeken daar, denkt u? Dat denk ik eerlijk gezegd wel. De kans is wel groot dat als je kijkt naar de verwachte instroom en het verwachte aantal opvangplekken, dan ziet dat er heel zorgelijk uit. Ja. Dus nou, dat alleen maar benadrukt alleen maar weer de noodzaak om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om die instroom omlaag te brengen. Ja. Eén ding wat bijvoorbeeld wel de afgelopen week is aangekondigd, hè, om even aan te geven dat het niet helemaal, dat er niet helemaal niks gebeurt. Ja. De IND heeft gezegd dat ze de asielprocedure flink gaan aanscherpen, dat dit een van de grootste aanpassingen is in de afgelopen 10 jaar. Ja. Dus dat gaat er hopelijk in ieder geval toe leiden dat de inwillingspercentages omlaag gaan. Ja. Dat Nederland daardoor wat minder aantrekkelijk wordt en hopelijk ook dat de instroom wat naar beneden zal gaan. Kritiek ook vanuit het Openbaar Ministerie vandaag in NRC Handelsblad, waar sommige officieren van justitie moeite hebben met de nieuwe richtlijn, namelijk dat als vreemdelingen hier de fout ingaan en bijvoorbeeld iets jatten uit de supermarkt, dat ze vervolgens hun straf kunnen afkopen, hun boete kunnen afkopen met een hechtenis. En daar zeggen ze eigenlijk, daar is het wetboek van strafvordering niet voor bedoeld en die hebben daar moeite mee. Moet dat instrument van tafel of juist worden aangemoedigd, vindt u? Wat mij betreft eerder worden aangemoedigd. Kijk, we zien dat het heel moeilijk is om die groep overlastgevers die Ter Apel, het centrum van Ter Apel terroriseren, om die aan te pakken. Het is ook op het moment dat je een boete geeft, is het heel moeilijk om die te innen. He, dus je legt wel een straf op, maar uiteindelijk merken ze daar niks van. Mm. Ik vind als dit soort maatregelen passen binnen de wet en ervoor zorgen dat we dat soort crimineeltjes en overlastgevers, dat we die kunnen aanpakken, ja, dan ben ik daar voorstander van. Goed, terugkerend naar de NAVO. Er is iemand kandidaat om daar de baas te worden. En dat is uw voormalige partijleider, huidige demissionair premier, die dus nu in het Midden-Oosten verkeert. Wat kunt u nog doen eigenlijk om aan die baan te helpen? En houdt u zich daar überhaupt mee bezig? Of wacht u gewoon in alle rust af en ziet u wel hoe de hazen lopen? Ik kan daar helaas niet veel aan doen. Mijn invloed is in dat opzicht beperkt. Maar als collega's aan mij vragen hoe ik over Mark Rutte denk, dan spreek ik uiteraard altijd met zeer warme woorden. Maar ik denk niet dat dat doorslaggevend gaat zijn. Oké. Okay. Nou ja, er is in ieder geval een Roemeen, namelijk de president daar, die zich nu ook officieel kandidaat heeft gesteld. Bij mijn weten, de laatste telling, is dat Rutte meer dan 30 landen en misschien nog wel een paar meer heeft. Alleen, het moet daar gaan over consensus. Nou ja, 4 april bestaat het NAVO-bondgenootschap 75 jaar. Ziet u het er dan voor komen dat dan de mededeling al komt, ja of nee? Ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Ik heb de afgelopen tijd vooral ook berichten in de media gezien. Ja. Het kan snel gaan. Dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Ze zijn erbij op de meest intieme momenten van ons bestaan. En ze hebben van de dood hun leven gemaakt. Uitvaartverzorgers. En of onze geliefden nu vredig sterven of plotseling uit het leven worden weggerukt, uitvaartverzorgers stellen ons in staat om te rouwen en om waardig afscheid te nemen. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Hoe houd je je als uitvaartverzorger staande tussen de rauwe emoties om je heen? En hoe ga je om met je eigen verdriet? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. 12 uur.